produkty w akcji do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sprawca ataku i gwałtu na 14-latce jest w rękach policji. W Danii protesty po wizycie wiceprezydenta USA na Grenlandii. Wielkie odliczanie, za 3 dni trójka obchodzi 63. urodziny. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść i gwałt na 14-letniej dziewczynce. Do ataku doszło w czwartek w dzielnicy Rakowice o 6 rano, kiedy dziecko było w drodze do szkoły. Nikt nie zareagował. Zatrzymany to 30-latek i jest obywatelem Polski, mówił Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Czynności z mężczyzną zaplanowane są na dzień jutrzejszy. Dzisiaj wykonane już zostały najprawdopodobniej czynności z małoletnią, czyli przesłuchanie w obecności biegłego psychologa przez sędziego. Mężczyzna jest mieszkańcem Wrocławia, w przeszłości był karany za podobne przestępstwo. Na poligonie w litewskim Podbrodziu trwa akcja wydobycia z bagna pojazdu opancerzonego Herkules. We wtorek zaginęło tam 4 amerykańskich żołnierzy. Nie ma pewności, że są oni w pojeździe. W nocy na miejsce dotarli polscy żołnierze z pułku saperów z Orzysza. To jest przykład na to, że Polska jest dobrym sojusznikiem, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 55 żołnierzy polskich jest desygnowanych do tych działań, pojechało na Litwę wraz z ciężkim sprzętem, biorą udział w tej akcji, są do dyspozycji dowodzących akcją poszukiwawczą i ratunkową. Amerykański Herkules znajduje się na głębokości ponad 5 metrów. Do jego wydobycia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, bo pojazd waży 68 ton. Spada liczba zawróceń migrantów na granicy polsko-niemieckiej, mówił w Wałbrzychu szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Według niego PiS gra tym tematem na potrzeby kampanii wyborczej. Próba wykorzystywania nie pierwszy raz w wyborach takiej sytuacji, gdzie PiS-owi dwie rzeczy, którymi oni straszą Polaków, mianowicie migrantami i Niemcami, zbiegają się w jedną całość. Na moście granicznym w Słubicach prezes PiS Jarosław Kaczyński nawiązywał do informacji niemieckich mediów, które piszą o tajnym planie Hadecji na rozstrzygnięcie kwestii migracji w porozumieniu m.in. z polskim rządem. Stamtąd wiemy, że mamy do czynienia z jakimiś tajnymi rokowaniami między Niemcami a częścią państw, które z Niemcami graniczą, w sprawie przesyłania im tego, co, tak mówiąc najprostszym językiem, Niemcy sobie nabrali. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wykluczył wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Protest przed ambasadą USA w Danii po wizycie J.D. Vance'a na Grenlandii. Kilkaset osób manifestuje przed placówką w Kopenhadze przeciwko planom przejęcia kontroli nad wyspą przez Stany Zjednoczone. Głos ma zabrać m.in. szef duńskiej dyplomacji. Podobna demonstracja przeciwko ingerencji USA ma się odbyć wieczorem w Aarhus. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wczoraj na Grenlandii, że jego kraj planuje zainwestować we wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie wokół Grenlandii. Z kolei prezydent Donald Trump nie wykluczał nawet użycia siły w celu aneksji wyspy. Za 3 dni trójka skończy 63 lata. Była skierowana do młodych ludzi, prezentowała najnowsze informacje muzyczne, nowinki literackie i inteligentną rozrywkę. Do niezapomnianych audycji trójki należy m.in. magazyn satyryczny 60 minut na godzinę, w którym Marian Kociniak i Andrzej Zaorski występowali w kulisach srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? Masz, no. Najlepiej jak Romek z kolegą poszli do hotelu z takimi paniami. Romkowi trafiła się Ruda. Oho. A nie, ale w porządku, czysta. Weszła za parawan, rozebrała się, ale kapelusza nie zdjęła. Wyższa szkoła. A Romek też w kapeluszu, rozumiem, w płaszczu usiadł i tylko rękawiczki międli w ręku. Na 63. urodziny trójka przygotowała dla słuchaczy wiele muzycznych wydarzeń, niespodzianek i wyjątkowych spotkań. Klimat. W większości kraju dobra jakość powietrza umiarkowana m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Płocku. Obecnie około 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wieczorem ten odsetek znacznie spadnie. Warto wówczas oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. To był serwis trójki.

Neil Diamond, wśród tych artystów wybranych na ścieżkę dźwiękową filmu pewnego razu w Hollywood się znalazł. No jak zawsze u Tarantino te ścieżki dźwiękowe dopieszczone w najmniejszym szczególe. Na tej z pewnego razu w Hollywood znalazły się także, o ile dobrze pamiętam, fragmenty reklam radiowych z końcówki lat 60. No bo właśnie to był ten czas, o którym pisze Tarantino między innymi w książce Spekulacje o kinie, o której Państwu opowiadałam przed godziną. Za chwilę kolejny temat. Tym razem zapowiadamy to, co na małym ekranie, ale odnotujemy też finał długo oczekiwanego drugiego sezonu. Jakie emocje budzą te dźwięki z wchodzenia do firmy Lumon u ciebie? Oj, trochę konfuzji, aha, trochę przerażenia co i trochę chłodu. No dobrze, za dużo nie zdradzając, zakończył się drugi sezon serialu Rozdzielenie. Kaja Szafrańska w studiu, jakby nie patrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli będziemy rozmawiać o serialach. Jak ci się podobał ten drugi sezon Rozdzielenia? Długo czekaliśmy na niego, prawda? 3 lata na niego czekaliśmy i z tego, co Ben Stiller opowiada teraz w wywiadach, na trzeci, który został już potwierdzony, nie będziemy aż tak długo czekać. No, miejmy nadzieję, że to nie będą 2 lata, tylko na przykład rok, bo jednak apetyty są bardzo, bardzo zaostrzone po tym drugim sezonie. Co ja mogę powiedzieć? No, jest to po prostu bardzo interesujący serial, który dla mnie osobiście jest trochę nieprzewidywalny. Troszkę balansuje nam na granicy surrealizmu, wręcz powiedziałabym. Jest to serial, który wiele osób próbuje przede wszystkim rozkładać na czynniki pierwsze scenariuszowo i fabularnie, ale ja sobie myślę, że on ma dużo więcej warstw i to nie jest taki tylko serial do rozkminiania. To jest serial, który należy bardzo uważnie oglądać, ponieważ on pod każdym względem, w każdej swojej warstwie jest wyjątkowy. Severance, serial wyreżyserowany, stworzony przez Bena Stillera. I Dana Eriksona. No właśnie, teraz tak się zawahałam, bo przecież nie sam Ben Stiller, ale także świetna obsada. No i czekamy w takim razie na ten trzeci sezon. Ale spotkałyśmy się z Kają Szafrańską właściwie no wciąż jeszcze na początku wiosny, żeby zapowiedzieć parę produkcji równie być może oczekiwanych, co Rozdzielenie, które wkrótce nadejdą. Przygotowałaś listę. Tak, ja mam też jakieś tytuły w głowie, więc bardzo jestem ciekawa, na co najbardziej czekasz i na czym będziemy się cieszyć w kwietniu. Oj, ten kwiecień będzie wyjątkowo emocjonujący. Gęsty. Tak, będzie gęsty, jeśli chodzi o seriale. Tak zaczynaliśmy ten rok od właśnie choćby Severance. No a teraz mamy powrót kilku tytułów, też czasami bardzo po latach, po takich długich latach. Na przykład tak długich, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że musimy teraz robić oglądanie ponowne pierwszego sezonu, żeby przypomnieć sobie, o co chodziło. Tak, ale to nie wiem, o którym. Mówię o Andorze, bo ja właśnie zaczynam oglądać jeszcze raz. Rozumiem, że do Andora dojdziemy. Do Andora dojdziemy, ja zaczęłam właściwie od początku, bo jeżeli mówimy o tym, co w kwietniu, to chronologicznie lecimy 8 kwietnia, mamy powrót Opowieści Podręcznej. Ach, ostatni sezon. Ostatni sezon, no taką długą mieli przerwę, że aż rzeczywistość dogoniła serial o zgrozo. No i jeśli państwo czekaliście, no to dostaniecie ten ostatni rozdział, który z tego co rozumiem, bo ja akurat nie jestem na bieżąco, ma mieć nieco bardziej taki optymistyczny wydźwięk, bo te pierwsze sezony to były takie dosyć przygnębiające. Mamy też powrót Black Mirror z 7. sezonem. Ja wiem, wiele osób twierdzi, że Black Mirror to się w ogóle skończyło po 1. sezonie. Ale to przypomnijmy jeszcze polski tytuł, Czarne Lustro. Czarne Lustro, tak. I no cóż, no Charlie Brooker, dystopijna antologia, która przedstawia nam świat w kontekście technologii, no ale jak mówię, dystopia, czyli jest to taka mroczna wizja tego, co dzieje się wokół nas, która mogłaby się wydawać futurystyczna, gdyby nie to, że Charlie Brooker trafia ze swoimi wizjami. On mówi o tym, że to jest ta przyszłość, która jest tuż za rogiem, więc... Zgadza się i to jest bardzo kasandryczne i teraz trochę boję się tego 7. sezonu. Oczywiście nie boję się go w sensie takim czysto rozrywkowym, nie boję się jakości, ponieważ jednak Czarne Lustro trzyma swój poziom z sezonu to na prawda. Sezon. No i kilka odcinków co najmniej, nie tylko z 1. sezonu weszło do klasyki absolutnej telewizji. Absolutnej, tak. Teraz no, to jest serial już bardziej międzynarodowy, bo on zaczynał jako przede wszystkim taki brytyjska niszówka. W tym momencie już jest raczej serialem zamerykanizowanym, co nie zmienia faktu, że nadal jest przerażająco. No i tak jak w 6. sezonie udało się troszkę przewidzieć przyszłość, choćby na przykład AI, to zobaczymy, co będzie teraz. No i myślę, że warto podkreślić, że jeden z najukochańszych odcinków Czarnego Lustra powróci z kontynuacją. Właściwie ci bohaterowie USS Callister w tym sezonie będziemy mieli kontynuację tej historii. Przy okazji ja jeszcze dorzucę, że w ogóle jeden z odcinków Czarnego Lustra, ten z Johnem Hammem, stał się inspiracją dla Severance. O, proszę. No jak to się wszystko pięknie zaplata. Tak. Następny tytuł, poproszę. Następny tytuł, ojej. No, The Last of Us. Zmierzałyśmy do tego. Tak, zmierzałyśmy do tego. Chyba najmocniejsza, taka największa premiera tego miesiąca. Chociaż zastanawiam się, czy dla mnie The Last of Us, czy Andor właśnie, o którym już wspominałaś wcześniej, ale jeżeli mierzyć siłę serialu też siłą kampanii promocyjnej, no to zdecydowanie The Last of Us ma największą kampanię promocyjną w tym momencie, bo to tak kończy się Biały Lotos, a teraz zacznie się właśnie The Last of Us. Nieco jednak mroczniejsze w wydźwięku swoim. Jest to adaptacja gry wideo popularnej. Wierna, dosłowna adaptacja jednej z najlepiej napisanych fabularnie gier w historii w ogóle game devu, powiedzmy. No i też absolutnie wstrząsająca gra, w związku z czym możemy się spodziewać, że będzie wstrząsająco i bezkompromisowo w tym drugim sezonie, no bo to jest niestety taka historia, która nie oszczędza bohaterów. Tak, kto grał, ten wie. Kto grał, ten wie i no plot armor tu nie działa po prostu, więc co to jest plot armor? Plot armor to jest po prostu taka ochronka dla tych, którzy są ważni dla fabuły. Mm-hmm. Więc oni zazwyczaj nie giną. Ja bym powiedziała tak, od czasów co najmniej Gry o Tron wiemy. Czym jest tak właśnie ostatni sezon Gry o Tron to jest jeden wielki plot armor. Nie należy się przywiązywać do bohaterów za bardzo. Dokładnie. Więc mamy The Last of Us. To nie Sienkiewicz. ale mamy The Last of Us, które pewnie nas troszkę przygniecie. Przy czym musimy też mieć świadomość, jeżeli państwo z kolei gracie i znacie tą grę, że ona została też, to jest druga część, ona została podzielona na dwa sezony, więc tutaj mamy tak naprawdę pierwszą połowę, ale też troszkę inaczej wyważone mamy akcenty dramatyczne. Z tego, co słyszałam, bo jeszcze nie widziałam odcinków przedpremierowo. No, tak, ale pamiętamy też, powiedziałaś o tym, że oczywiście ten pierwszy sezon bardzo blisko pierwszej gry, jeśli chodzi o fabułę, ale z drugiej strony jest tam kilka nowych wątków zupełnie, tak. Więc myślę, że możemy się też spodziewać, że nie zmieniając być może tak bardzo fabuły, dołożone zostaną kolejne warstwy. Myślę, że to też wychodzi na dobre temu serialowi, mimo że sama historia również już ta wywiedziona z gry jest no, bardzo przejmująca. Tak, przede wszystkim tutaj jest taka przestrzeń, żeby rozwijać niektórych bohaterów drugoplanowych i żeby dodawać im po prostu głębi, żeby się pojawiły jakieś ciekawe wątki, no epizody butelkowe wręcz. Ja spłakałam się straszliwie na jednym z odcinków pierwszego sezonu, który właśnie był takim epizodem butelkowym, pięknym, i moim zdaniem jednym z najwybitniejszych zdecydowanie, jeśli chodzi w ogóle o seriale. To teraz jeszcze musimy przypomnieć, co to jest epizod butelkowy. Ojej. Taki słowniczek. Musimy się tak... Mi się to bardzo podoba. Układamy dzisiaj słowniczek. Tak, musimy się spotkać na jakieś omawianie słów ważnych. W każdym razie, jeśli miałam wytłumaczyć, czym jest epizod butelkowy to jest odcinek, który jest oderwany od głównej fabuły, i właściwie ma taką jedność czasu, miejsca i akcji. Mhm. I jest, dlatego jest jakby zamknięty w butelce. Co nie zmienia faktu, że takie odcinki butelkowe potrafią być małymi arcydziełami. Tak. Jak na przykład odcinek The Fly z Breaking Bad, czyli polowanie na muchę w laboratorium. Ale to była duża dygresja. Wróćmy do tego kwietnia. No bardzo cieszę, że poszerzamy wiedzę, jeśli chodzi o sposób mówienia i mówienia o serialach, bo seriale rozrosły się do takiej gałęzi sztuki telewizyjnej. Tak bym powiedziała, że myślę, że warto sobie czasami poukładać pewne rzeczy, ale tutaj bym postawiła na moment kropkę, bo pomyślałam, że warto też sięgnąć po muzykę z serialu The Last of Us. Gustavo Santaolalla to jest ta muzyka, która towarzyszyła graczom przy kolejnych misjach i także muzyka Gustavo Santaolalla jest w serialu The Last of Us. Gustavo Santaolalla i ta gitara z The Last of Us. Motyw przewodni oczywiście, a my wracamy do rozmowy. Kaja Szafrańska wciąż w studiu. Jak najbardziej. Jakby nie patrzeć. I teraz ci z Państwa, którzy chcieliby poprawić moją wymowę, upominamy, jakby nie patrzeć. Jakby to jest nazwa patrzeć. Kanału na Celowo. YouTube, który to kanał Państwu przynosi recenzje, omówienia, przygody, podróże, trasy serialowe i tak dalej, i tak dalej. Co tylko Państwo chcą. Wywiady nawet od czasu do czasu. Tak. Od 10 lat wzburzamy purystów językowych swoją nazwą. To prawda. Kolejne tytuły i myślę, że tutaj ten, który już zajawiałyśmy na początku, musi paść, to znaczy Andor. Andor, no wracamy tak. do świata Gwiezdnych Wojen i wracamy do bohatera, który po raz pierwszy pojawił się w filmie Łotr 1. Tak, i wracamy do, no, bodajże najlepszej produkcji serialowej z tego uniwersum. To prawda. No, oczywiście możemy tutaj się zastanawiać, czy Mandalorianin nie jest przypadkiem najlepszą, ale moim zdaniem troszkę się rozmył w kolejnych sezonach, w związku z czym akurat tym razem nie team Pedro Pascal, tylko raczej team Diego Luna i fantastyczny serial, bo o czymś i przede wszystkim przeznaczony dla widzów dorosłych. To też jest takie dosyć istotne, bo jednak te seriale z uniwersum Gwiezdnych Wojen często są bardzo szeroko pozycjonowane, mają trafić do bardzo szerokiego widza. Tutaj pozwolono sobie na to, żeby ta fabuła była troszkę bardziej wymagająca, żeby była poważniejsza i żeby też miała jakieś przesłanie. No i ja bardzo jestem ciekawa, co będzie dalej. To jest drugi sezon i jednocześnie sezon ostatni. Myślę sobie, że przy takich rzeczywiście udanych produkcjach czasami co za dużo to niezdrowo. Może po prostu dobrze jest zamknąć tą historię w odpowiedni sposób. No i liczę na to, że ona zostanie zamknięta w odpowiedni sposób. Czekam na screenery. No z pewnością wiemy, dokąd prowadzi droga Cassiana Andora, prawda? Bo właśnie poznajemy przeszłość bohatera, który pojawia się w Łotrze 1. Wiemy, jak to się skończy. Wiemy, jak to się skończy. Widzieliśmy ten film. Tak. Więc ten drugi sezon, no rzeczywiście, nie byłoby chyba sensu tego za długo ciągnąć. No i jeszcze tak patrzę na listę. Polskie produkcje kwietniowe. Mamy dwie. Mamy po pierwsze Edukację XD. Która jest, ja właśnie mam taki problem nomenklaturowy właśnie. Czy jest nie sequelem? Wiem, czy to jest sequel, czy to jest drugi sezon, czy to jest nowość, bo mieliśmy już Emigrację XD, a teraz mamy Edukację XD, czyli kolejny serial na podstawie prozy Malcolma XD, tajemniczego. Możemy się spodziewać, że będzie zabawnie, że będzie to mniej więcej ta sama formuła, która była przy bardzo udanym serialu komediowym pod tytułem Emigracja. No a teraz po prostu przeniesiemy się do Warszawy. Po krótkim pobycie w Londynie, za wiele, wracają i chyba główny bohater idzie na studia. No tak? Właśnie mierzą się już z systemem edukacji naszym rodzimym, więc dajmy sobie szansę, żeby nie zaspoilerować sobie zbyt wiele, tylko po prostu zmierzmy się z tym. Tomasz Włosok powraca i częściowo powraca, obsada częściowo jest nowa, no i jestem bardzo ciekawa, to jest kwietniowa premiera. No i druga polska kwietniowa premiera to jest z kolei serial Projekt UFO. Projekt UFO to jest pierwszy serialowy autorski projekt Kaspra Bajona, którego znamy przede wszystkim jako scenarzystę współpracującego bardzo blisko z Janem Holoubkiem. No i cóż, lądowanie UFO w Klewkach. Oczywiście Klewki zostały tutaj zamienione na jakieś inne miasteczko, ale z tego, co widziałam w zwiastunie, no to taka dosyć przerysowana formuła. Na pewno akcenty komediowe, ale też dosyć oryginalna produkcja, a ja bardzo jestem zawsze ciekawa, jak sobie radzimy właśnie wychodząc poza te takie klasyczne gatunki serialowe, które się w Polsce uprawia, czyli kryminały, czyli właśnie powiedzmy komedia, ale tutaj zakładam, że to jest coś więcej, że to jest jakieś polskie science fiction trochę, troszkę dystopia właśnie, a może trochę jakiejś przerysowanej satyry. wygląda to ciekawie. Ja jestem zainteresowana. To bardzo krótka forma będzie, bo to będzie zaledwie kilka odcinków. Ale Kasper Bajon udowodnił już kilka razy co najmniej, że umie opowiadać jako scenarzysta, więc... Właśnie o to chodzi, a tutaj... Myślę, że tutaj... Tak, a tutaj scenariusz jest bardzo istotny, bo to, że forma jest ciekawa, to już widzieliśmy, że będzie takie retro, będzie kolorowo, no i będzie tajemniczo, bo jednak UFO. Mm-hmm. To jeszcze jakiś jeden tytuł na koniec. No to ja jeszcze muszę powiedzieć o powrocie czegoś, co jest powiedzmy, że serialem. Mm-hmm. Ja bardzo byłam zaskoczona, że wraca, ale bardzo pozytywnie jednocześnie się zaskoczyłam, czyli The Rehearsal, czyli próba. I jest to, proszę państwa, absolutne dziwo stworzone przez takiego pana, który nazywa się Nathan Fielder i jest Kanadyjczykiem i jednym z takich bardziej oryginalnych i bardzo powiedziałabym nonkonformistycznych twórców satyrycznych na tym padole anglojęzycznym. Tak pięknie próbuję, to ujęłaś. Bardzo, bardzo się staram, żeby to jakoś ująć eufemistycznie, bo ja nawet nie wiem, jak do końca określić jego twórczość. On był współtwórcą choćby takiego serialu jak The Curse. Zasłynął jako przede wszystkim satyryk, właśnie człowiek, który operował bardzo takim, powiedziałabym, niekomfortowym humorem. No, w The Curse dawał z siebie wszystko. Absolutnie. I on zresztą stworzył sobie taką personę, takiego dziwacznego człowieka, trochę nieprzystosowanego, który jest kompletnie społeczny, nie rozumie kodów kulturowych, nie czyta tak do końca, próbuje się bardzo dostosować, ale jest uważany przez swoje otoczenie za bardzo takiego nudnego i pozbawionego charyzmy. A The Rehearsal, czyli próba, to jest z kolei takie coś w rodzaju reality show, w którym on testuje sytuacje, w których ma się znaleźć on albo mają się znaleźć inni ludzie. I wygląda to w ten sposób, że on po prostu buduje duże jakby plany, które odwzorowują jeden do jednego miejsca, w których dana sytuacja ma się rozgrywać i zatrudnia aktorów, którzy wyglądają tak samo i zachowują się tak samo, jak potencjalni bohaterowie, tak. Uczestniczący tej sytuacji. No jest to przedziwna rzecz, ale ogląda się to z naprawdę zapartym tchem. Jest to bardzo interesujące. Są tam, powiedziałabym, może nawet wątki dotyczące spektrum autyzmu, bo o tym się też w tym kontekście często mówi. No, jeśli państwo nie znacie The Rehearsal, to po pierwsze polecam sezon pierwszy, a po drugie polecam przy okazji się zainteresować sezonem drugim. Nie wiem, jaki on będzie, ale znając Nathana Fieldera, myślę, że będzie co najmniej oryginalnie. Na pewno, to jest myślę dobre określenie. Ja bym jeszcze dołożyła serial, którego już dwa odcinki mamy udostępnione. To była premiera w tę środę ostatnią, czyli Studio, serial stworzony przez Iwana Goldberga i Setha Rogena, z Sethem Rogenem w roli głównej. I to jest, na razie nie będę za mocno wchodziła, bo dwa odcinki jeszcze niewiele mówią o tym, jak się ta sytuacja będzie rozwijać, ale mówią o tym, jak bogaty jest zbudowany ten świat. Świat Hollywood, świat studia, w którym powstają filmy i główny bohater grany przez Setha Rogena z dnia na dzień właściwie zostaje szefem tego studia, no i mając ogromne ambicje artystyczne, no musi również sprostać wymaganiom swojego szefa, wymaganiom finansowym. Jak się robi kino w Hollywood? Myślę, że z tego serialu możemy się dowiedzieć. Przeglądałam recenzję po obejrzeniu dwóch odcinków i wygląda to znakomicie. Tak, tak. Amerykańscy krytycy są zachwyceni, może dlatego, że oni rzeczywiście dobrze znają tą branżę i wiedzą, jak blisko ten serial jednak opowiada i jak wiarygodnie odwzorowuje to uniwersum. Ja też widziałam dwa pierwsze odcinki. No cóż, Seth Rogen jest takim człowiekiem, który nie robi złych produkcji, który ma różne pomysły. No i kto inny jak nie on, tak, miałby się akurat tym tematem zająć, więc Tak. Więc studio to jest też tytuł, który można dopisać do naszej kwietniowej listy. Kaja Szafrańska, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy do tych tytułów wracać, kiedy już będą one dostępne i trochę sobie o nich opowiadać i rozmawiać w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. A teraz wracam jeszcze do ścieżki dźwiękowej serialu Rozdzielenie, bo ta piosenka zachwyciła mnie w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Zespół The Allergies, God Walked Down, to piosenka wykorzystana w serialu Rozdzielenie. No a dokąd teraz? No, tego wyboru muzycznego chyba nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował. Od wielu godzin pada już. Dziś smutne panny wojsko nawet stróż, a ja tą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam, bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni i już wciąż w takim kimś jak ja. Każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni, ty. Powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, lecz tego wdzięku, który sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani gwarz. Czekałem długo, długo, aż ty. Znaczy ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja, każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść jak ty. Tak, proszę państwa, Daniel Olbrychski śpiewał. Nie wiem, czy jeszcze śpiewa. Może się przekonamy o tym w czasie Timeless Film Festival, bo retrospektywa filmów Daniela Olbrychskiego jest jednym z bardzo ważnych punktów tego programu. Festiwal rozpoczyna się 7 kwietnia, a ja w audycji Wszystko Wszędzie Teraz witam Jacek Sobczyński, rzecznik festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli masz wiedzę o wszystkim, co się będzie działo. O tym, czy Daniel Olbrychski będzie śpiewał na naszym festiwalu, tak, tego jeszcze tego nie wiem. Wiesz. Cała reszta bez problemu. Ale to myślę, że to jest sytuacja, która musi ze spontanicznej potrzeby wyniknąć, więc wtedy może się uda go namówić. Pomyślimy o tym. Dobrze. W takim razie trzymam cię za słowo. Ogłosiliście program w tym tygodniu. Tak. Oczywiście ja bardzo się cieszę, że Trójka nad drugą odsłoną Timeless Film Festival ma patronat i będziemy z wami przez ten cały tydzień od 7 do 14 kwietnia, a także później, mam nadzieję, sporo tych rzeczy. Już trochę Roman Gutek opowiadał, że i retrospektywa Davida Lyncha i sam Peckinpah, ale parę rzeczy jeszcze nowych odsłoniliście teraz, więc chciałabym, żebyś trochę powiedział o tym, co z tego kanonu kina światowego zobaczymy. No właśnie, tutaj bardzo ciekawe, co powiedziałaś, kanonu kina światowego, bo dla mnie to, co pokażemy na Timeless Film Festival Warsaw, to z jednej strony faktycznie jest kanon kina światowego, takie tytuły, albo jeśli państwo je widzieli, no to być może nie na dużym ekranie, tylko gdzieś w domu, albo na przykład to są filmy, o których pewnie gdzieś słyszeliście, że istnieją, ale jakoś nigdy wcześniej nie było okazji, żeby je zobaczyć. No to teraz jest taka okazja. Natomiast mamy też w naszym programie takie perełki. To jest zwłaszcza taki cykl filmów, taka grupa filmów w zasadzie, dla których ci najwięksi filmoznawcy, najwięksi fani zawsze przyjeżdżają, bo to są rzeczy, które są też kanonem kina, ale często na przykład kanonem kina lokalnego, danego kraju. Nie wiem, załóżmy Niebiańscy Jeźdźcy czy Zabójstwo inżyniera Czerta. To są dwa czechosłowackie tytuły, które mamy u nas w naszej takiej wielkiej sekcji Uczta Kinomanek i Kinomanów. Wielkiej dlatego, to jest wielka sekcja rzeczywiście. Liczy 70 tytułów i tam są rzeczy od, począwszy od lat 20. po współczesność, taki przekrój tego, jak się zmieniało kino przez lata. I takie tytuły też tam się znajdują. No ale oprócz tego mamy też, no chociażby wspomnianego przez ciebie Davida Lyncha z absolutnie pełną retrospektywą jego filmów pełnometrażowych, rzeczy od Stanleya Kubricka, Martina Scorsese'ego. Dużo, dużo by wymieniać. Także tak, faktycznie tymi dwoma kierunkami idziemy. Natomiast poza Lynchem, poza samym Peckinpahem, którego tutaj przywołałaś, to była też nasza pierwsza retrospektywa tegoroczna ogłoszona. No będzie chociażby przegląd filmu z Danielem Olbrychskim w 80. rocznicę urodzin tego wybitnego polskiego aktora, który przed chwilą ładnie dla Państwa tutaj śpiewał. Będą też tytuły Piera Paolo Pasoliniego, to taka mini retrospektywa będzie, Włóczyki oraz Salo, czyli 120 dni Sodomy. Będzie przegląd kina latynoamerykańskiego, a tam między innymi trzy najgłośniejsze filmy Alejandro Chodorowskiego. Tu też wiem, że bardzo dużo osób czeka na te tytuły na dużym ekranie, więc tak. Mamy dla Państwa te rzeczy. Będzie przegląd, a to z kolei właśnie jest dla tych, którzy szukają tych mniej znanych nazwisk, przegląd filmów Mai Zetterling, szwedzkiej reżyserki i aktorki, albo inaczej, aktorki, która została reżyserką, bo bardzo nie chciała, żeby zaszufladkowano ją jako taką kolejną europejską seksbombę, a takie próby były. To też jest przegląd okolicznościowy. Mai Zetterling obchodziłaby w tym roku swoje setne urodziny. Mamy przegląd filmów braci Quay. Oni też przyjadą do nas na festiwal, żeby o nich co nieco opowiedzieć i to też się będzie wiązało z ich premierą, czyli Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay, oczywiście na podstawie prozy Brunona Schulza. Premiera polska będzie u nas tego filmu, ale inne tytuły, zarówno pełno, jak i krótkometrażowe braci Quay również na naszym festiwalu zobaczymy. I będzie jeszcze jeden bardzo ciekawy gość, Lordan Zafranowicz. To jest w Polsce stosunkowo mało znany aktualnie reżyser. Już to jest pan po ponad 80. Natomiast on jest niebywale ciekawym twórcą, jakby tak się szerzej spojrzeć na kinematografię bałkańską lat 70., lat 80., bo on w takiej swojej najsłynniejszej trylogii, to jest trylogia o II wojnie światowej, opowiadał o wojnie z perspektyw zwykłych ludzi, którzy zostali wciągnięci przypadkowo w tę straszną machinę. Wieczorne dzwony, upadek Italii, to jest też film z Danielem Olbrychskim w roli głównej, oraz Okupacja w 26 obrazach. Te trzy jego najsłynniejsze filmy również zobaczymy u nas na festiwalu. Zafranowicz przyjedzie do Warszawy, spotka się z widzkami i z widzami i myślę, że wszyscy ci, którzy też lubią kino bałkańskie i generalnie tamtejszą kulturę, tamtejszą taką ikonografię, tamtejsze archetypy się będą bardzo dobrze czuć na tych seansach, bo to faktycznie jest kino zanurzone bardzo mocno w tej lokalnej tradycji. A ty, bo no też myślę, że warto wspomnieć, że też oczywiście zawodowo zajmujesz się kinem, mówieniem o kinie także w różnych miejscach, więc tak. Chciałam cię zapytać też, abstrahując od twojej funkcji przy festiwalu, czy ty czekasz na coś szczególnie, czy masz jakieś takie upatrzone seanse, właśnie rzeczy, których nie widziałeś jeszcze na dużym ekranie, bo dla mnie to jest zawsze właśnie największa przyjemność, że mogę, to o czym powiedziałeś na początku, że mogę pójść i zobaczyć coś, co oczywiście najpierw widziałam na jakimś VHS-ie dawno temu, potem gdzieś próbowałam to znaleźć, ale też nie były to okoliczności kinowe, no i wreszcie mogę zobaczyć coś na dużym ekranie, czego nigdy nie widziałam na dużym ekranie. No to tak. Ja ze względu na moją pracę przy festiwalu podejrzewam, że ja się będę cieszył, jak cokolwiek zobaczę, ale no tak to bywa niestety. Wiem. Kiedy się robi fajny festiwal i potem się z ozdrością patrzę na tych ludzi, swoich znajomych, którzy wychodzą, mówią, ale świetny seans. No to podpowiedz swoim znajomym w takim razie, na dobra, co warto. Ja będę miał prelekcję przed filmami Sama Peckinpacha i ja ich nie widziałem na dużym ekranie, więc zostanę sobie i będę oglądał. Wspomniałem o braciach Quay. Ja widziałem chyba na studiach, filmoznawstwo studiowałem na UM-ie w Poznaniu, widziałem kiedyś z VHS-a wtedy, bo to były te lata, Instytut Benjamenta, pełny tytuł Instytut Benjamenta, czyli ów sen, który nazywamy życiem, i to był chyba najbardziej hipnotyzujący seans, jaki widziałem w życiu, więc jeśli się uda, znaczy u mnie się nie uda, bo wtedy mam Peckinpacha, ale gdyby mi się udało, to bym zobaczył sobie to również na dużym ekranie. No i to też jest film, którego na pewno nie zobaczę, ze względu na jego długość, ale no poszedłbym na Shoah, bo rzadko kiedy trafia się taka okazja, żeby zobaczyć ten jeden z najważniejszych filmów dokumentalnych w historii kina w kinie, czyli tam, gdzie powinno się go oglądać. To jest film o zagładzie, ale bez obrazów Holokaustu. Jest to historia mówiona, kręcona przez 11 lat przez Claude'a Lanzmanna. W 1985 roku ten film miał swoją premierę. Teraz, po 40 latach, pokażemy go na naszym festiwalu. To będą dwa seanse po 4,5 godziny, bo tak dobrze Państwo liczycie, ten film ma ponad 9 godzin. Natomiast chyba Tadeusz Lubelski powiedział o Shoah, że to jest taki koszmar, w który trzeba się powoli zanurzyć, a tak bardzo hipnotyzuje też i otula człowieka i ani się obejrzeć, a te 9 godzin mija, więc no, tym, którzy lubią wyzwania przede wszystkim, czasowe w kinie, ale też tym, którzy po prostu chcieliby zobaczyć na własne oczy ten jeden z najważniejszych dokumentów w historii, to ten seans Shoah bardzo polecam. W Muranowie będzie pokazany codziennie o godzinie 14, w weekend, sobota, niedziela, codziennie start godzina 14. Tak, to jest też charakterystyczne przy festiwalach filmowych, że każdy układa tę swoją ścieżkę i dla każdego ten festiwal może być zupełnie czym innym, bo przecież różne rzeczy nas interesują, ale program jest bardzo bogaty. Chciałbym jeszcze przez moment zatrzymać się przy koncertach, bo to pierwsza edycja już nas przyzwyczaja do tego, że też patrzycie przy Timeless Film Festival Warsaw na takie połączenia pomiędzy muzyką a kinem. Seansom filmów niemych towarzyszyły koncerty znakomitych artystów. W tym roku w trochę mniejszym zakresie, ale wracacie do tej zasady. Tak, my też troszeczkę chcielibyśmy, żeby widzowie poczuli się jak 180-90 lat temu, kiedy taperzy przygrywali do seansów na żywo i można było sobie to oglądać właśnie w takich okolicznościach. Zresztą w tym roku 130 urodziny kina. Też będziemy to świętować na naszym festiwalu takim mini cyklem filmów dokumentalnych, ale nie o to pytałaś, tylko o koncerty. No bo my też, wiesz, nie będziemy, tytułów jest tyle, że nie da się omówić wszystkich, więc zanim powiesz o koncertach, to przypomnij adres strony. Timelessfilmfestival.pl. I tam znajdą państwo wszystkie szczegóły oraz programowe. Oraz nasze kanały social mediowe, rzecz jasna. Program jest już ogłoszony. Wiadomo, ja tutaj bym chciał o wszystkich tytułach powiedzieć, ale tyle czasu nie ma. Więc dobrze, oczywiście. Koncert otwarcia i koncert zamknięcia. Artyści ci sami, czyli duet Snowdrops, Christine Ott i Mathieu Gabry. To są ludzie, którzy przedtem między innymi współpracowali z Janem Tirsinem, czy nawet z formacją Radiohead, i oni zaprezentują dwie ścieżki dźwiękowe do dwóch różnych filmów, no już prawie że stuletnich, w jednym przypadku to bardzo blisko setnych urodzin, w drugim trochę dalej. Na otwarcie festiwalu Człowiek z Aran, czyli to jest dokument Roberta Flahertiego, twórcy słynnego Nanuka, to jest taki pierwszy bardzo ważny film dokumentalny w historii kina. To jest obraz o tym, jak rybacy z wybrzeży Szkocji walczą, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich codzienna walka z żywiołem, bo prawda, no, to są takie tereny, gdzie no, wyjątkowo te żywioły dają się we znaki mieszkańcom. I to będzie film, który pokażemy na otwarcie festiwalu 7 kwietnia, to będzie poniedziałek o 20:30 w Muzeum POLIN. Natomiast ten sam duet Snowdrops zagra także na zamknięcie festiwalu do niemieckiego filmu niemego Cud Kwiatów. To jest w ogóle zupełnie niesamowita sytuacja. Niezwykle rzadki film. Bardzo trudno o nim cokolwiek znaleźć nawet w polskim internecie. I to będzie pokaz w Iluzjonie na dużej sali, również 20:30, ale inny poniedziałek, bo 14 kwietnia. Bardzo serdecznie zapraszam na obu pokazy, bo faktycznie to będą te momenty, kiedy będziecie mogli się państwo poczuć tak, jakby was wehikuł czasu przeniósł te 100 lat wstecz. Mam nadzieję, że seanse przypadną do gustu. Mówimy o drugiej odsłonie Timeless Film Festival Warsaw 7-14 kwietnia. W Warszawie festiwal się odbywa w czterech kinach pod patronatem programu trzeciego, co mnie bardzo cieszy, ale na razie nic więcej na ten temat nie będziemy zdradzać. Dostałam takie sygnały, że coś także w Polsce wokół festiwalu, czy wokół tego hasła Timeless będzie się działo w ciągu roku, więc myślę, że do tego również będziemy wracać. Jacek Sobczyński, rzecznik festiwalu. Bardzo ci dziękuję. Ja również. Wszystko, wszędzie, teraz. I to już wszystko na dziś. Po 16:00 Piotr Pogorzelski i magazyn Po prostu Wschód w Trójce. A ja na koniec sięgam jeszcze po piosenkę, która pojawia się w jednym z najgłośniejszych seriali tego roku. Tak, tego roku, wiem co mówię. Czyli serialu Dojrzewanie. Właściwie nie tylko pojawia się, ale go puentuje, bo to jest piosenka, która wybrzmiewa w ostatniej scenie. Katarzyna Borowiecka, dziękuję za dziś. Do usłyszenia. World is covered by our dreams. Scars we cover up with pain. Watch them preach in sour lies. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Darker times will come and